En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Hvad tænkte du, da du så billederne? Jamen altså, jeg blev selvfølgelig forfærdet. Jeg tænkte, det var en rædsom situation. Skrækkelige billeder af døde, der ligger i gaderne. Jeg tænkte, det er forfærdeligt. Og så tænkte jeg som folkeretsjurist, at det her ligner bevidste eller forsætlige angreb på civile, som defineres som en krigsforbrydelse. Astrid Kjeldgaard Petersen er professor ved Københavns Universitet og ekspert i folkeret. Hun er min gæst i Pilestræde i dag, hvor vi skal tale om de billeder, der er kommet ud fra Butja i Ukraine. Ukraines udenrigsminister Dmytro Kuleba kalder det en massakre. Is the most outrageous atrocity of the 21st century. Og billederne vækker forargelse og fordømmelse hos samtlige vestlige ledere. Yet again the Kremlin is showing its true face, targeting, murdering civilians. Die Ermordung von Zivilisten ist ein Kriegsverbrechen. Moi, je suis favorable à ce qu'on est en train de sanction. We need to announce a tough new wave of sanctions. Joe Biden kalder igen Putin for en krigsforbryder. You saw what happened in Bucha. This warrants him. He is a war criminal. Den internationale straffedomstol, altså ICC, er allerede i gang med at indsamle beviser til en undersøgelse af potentielle krigsforbrydelser i Ukraine. Er billederne af bagbundne lig solide beviser på krigsforbrydelser? Og kommer Putin, hans generaler eller de soldater, der har fingeren på aftrækkeren, nogensinde i nærheden af anklagebænken i Haag? Det undersøger vi i dag. Mit navn er Kåre Sveistrup. Velkommen i Pilestræde. Jeg har taget et af billederne fra Butja med herinde i studiet. Vil du ikke beskrive det for mig? Jamen, der ser vi, hvad jeg formoder er en mand, der ligger i en vejkant, og som har armene bundet bag på ryggen, og de er bundet med sådan et hvad der ligner et stykke lagen, som altså er bundet fast om hænderne. Og det er klart, at når man ser en bagbundet person i civilt tøj, så ligner det jo altså et forsætligt drab på en civil, og vi kan samtidig udelukke, at det er en civil, der på det pågældende tidspunkt deltog aktivt i kamphandlingerne. Det er nemlig sådan, at man i den humanitære folkeret skelner mellem kombatanter, som er medlemmerne af de væbnede styrker, som man gerne må ramme, de lovlige militære mål, og så civile på den anden side, som så vidt muligt. Men lige så snart man har hænderne bundet bag på ryggen, så kan man i hvert fald ikke være i gang med at kæmpe. Nej, lige præcis. Det jeg skulle til at sige var, at man kan miste sin status som civil, hvis man deltager aktivt i kamphandlingerne. Og det må man jo selvfølgelig vurdere, om de pågældende har gjort i Butja. Sådan som de, når vi nu ser den her person, der er bagbundet, jamen så er der, altså, så tyder det mere på, at man simpelthen bare har besluttet sig for at skyde alle, man mødte på sin vej. Astrid, du er jo ekspert i folkeret. Hvad taler for? Altså bare det, du ved indtil videre i forhold til, hvad der er sket i Butja, det vi har fået meldinger, de billeder, vi har set derfra. Hvad taler for, at det her kunne være krigsforbrydelser? De beviser, vi har set på, at der er sket forsætlige drab på civile. Og så kan man så samtidig, hvis man kan dokumentere, at det har været systematisk og omfattende, også rubricere det her under det, vi kalder forbrydelser mod menneskeheden. Rusland siger det her, det er opfundet. Ruslands udenrigsminister Sergej Lavrov kalder det falsk angreb. Hvad tænker du om det? Det er klart, at der skal gennemføres en efterforskning. Man skal finde ud af præcis, hvad der er sket. Og det er jo ikke uden for, hvad skal man sige, det mulige, at der er nogle af de her billeder, der er manipuleret med, eller der er nogle af lignende, der er manipuleret med. Og det skal selvfølgelig dokumenteres, at det ikke er tilfældet. Jeg vil sige, det når vi ser på det omfattende materiale, vi har set de mange eksempler nu, så ligner det jo Altså, og vi har også haft satellitbilleder, der kan fastlægge, hvornår det er foregået, og om det var i forbindelse med tilbagetrækning af de russiske styrker osv. Så jeg synes, der er overvældende beviser for, at russerne har begået krigsforbrydelser. Men som du siger, man skal undersøge, om der kan være manipuleret her. Det er jo det, russerne mener, der er. Hvis du kigger på det billede for billede, er der noget, du hæfter dig ved, hvor du kunne sige, at her skal vi i hvert fald undersøge og sikre os, at det ikke er manipuleret? Ja, altså jeg må sige, at den person, som vi ser på det billede, du viser mig her, som har hænderne bundet bag på ryggen med et stykke hvidt stof, der undrer jeg mig over, hvad pointen var med at bagbinde den person, og hvorfor han opholdt sig, eller var bagbundet på det sted lige ved siden af en, der ikke er bagbundet osv. Jeg undrer mig over, hvordan er det præcis foregået? Og der tænker jeg, der må man jo så følge op med retsmedicinske undersøgelser for at, og som jeg formoder, kan vise, om det her stykke hvide stof er blevet bundet om vedkommendes hænder, før eller efter vedkommende afgik ved døden. Og hvorfor er det afgørende? Jamen, hvis det er sket efter, så vil det jo være en form for manipulation fra ukrainsk side, hvor man har prøvet at få noget til at se værre ud, end det egentlig var. Men jeg vil så sige, at det virker temmelig unødvendigt, fordi der er rigeligt med beviser, som tyder på, at der er sket grove overtrædelser af Genève-konventionerne her. Men det er vel netop nødvendigt, hvis vi skal gå så langt som at lave en egentlig krigsforbryder retssag her. Så skal vi vel sikre os, at de ting, vi ser, er korrekte. Og i den situation, der har dem, der skal undersøge det, vel en svær opgave. Fordi alle, som kan man sige, de mennesker, der ligger dræbt på jorden, de mennesker, der har fundet dem, de mennesker, der angiveligt har slået dem ihjel på bestialsk vis, alle de mennesker har jo en interesse i det her. Nu er det ukrainerne, der har fundet dem og viser dem frem for os. De må gøre så mange overvejelser for at sikre, at det faktisk, altså at der ikke er blevet snydt på vægten. Men det er klart, og efterforskningen skal jo foregå efter alle kunstens regler, så vi kan finde ud af præcis, hvad der er sket. Og det sker jo på samme måde, som man gennemfører en efterforskning i en national straffesag, godt nok under temmelig, formodentlig meget mere vanskelige vilkår for efterforskerne. Men det, man gør, er jo at sikre fysiske beviser. Er der nogen, der har videooptagelser? Hvad findes der af billeddokumentation, man afhører vidner for at finde ud af, hvad der er foregået. Og jo før man kan få gjort det, jo bedre er det selvfølgelig. Så det gælder om at få sikret bevis på nuværende tidspunkt og prøve at få kortlagt præcis, hvad det er, der er foregået. Og det skal jo helst foregå så objektivt som muligt, og derfor så må vi jo også håbe, at der ikke, i hvert fald ikke går lang tid, før den internationale domstols anklagers efterforskere, de er på stedet i Butsja. Det er svært for mig i hvert fald, og tror jeg for alle andre danskere og folk i Vesten, at kigge på det her og ikke tænke krigsforbrydelse. Men hvad er en krigsforbrydelse, sådan juridisk set? Ja, altså en krigsforbrydelse er det grove overtrædelser af de fire Genève-konventioner. Her er det så særligt den fjerde Genève-konvention om civile, der vil være relevant at kigge på. Som Astrid fortæller, findes der fire Genève-konventioner. De beskriver retningslinjerne, som alle krigsførende skal følge. Den første konvention handler om beskyttelse af syge og sårede soldater. Den anden om beskyttelse af skibbrudne, syge og sårede til søs. Den tredje handler om behandling af krigsfanger. Og den fjerde Genève-konvention, som vi altså taler om her, omhandler beskyttelsen af civile i krig. Krigsforbrydelser kan være mange forskellige ting. Hvis jeg skal tage nogle eksempler fra, hvad vi har set, som man kan formode af krigsforbrydelser, så er det, at man har forsømt at skelne mellem kombatanter og civile. Og det har vi set forskellige eksempler på. Det kan for eksempel være, hvis man bruger et våben, som på grund af våbnets egenskaber gør det umuligt og i tilstrækkelig grad at skille militære mål fra civile mål. Det kan for eksempel være klyngeammunition, som altså klyngeammunition er sådan en moderbombe bestående af med mere små bomber indeni, og der kan man altså ikke med tilstrækkelig præcision sikre sig, at man rammer militære mål og ikke civile mål. Og det gør, at brugen af klyngeammunition i byområder som regel vil være en krigsforbrydelse. Og i de her tilfælde, altså når vi ser civile ligge i gaderne, bagbundene, formentlig henrettet, hvorfor er det, eller juridisk set, hvorfor er det i givet fald en krigsforbrydelse? Jamen det ligner jo unægteligt forsætlige drab på civile, og det defineres helt tydeligt i for eksempel den internationale straffedomstol statut artikel 8 som en krigsforbrydelse. You may remember I got criticized for calling Putin a war criminal. Well, the truth of the matter is so what happened in Bucha. This warrants him, he is a war criminal. Og det ord bliver brugt meget i øjeblikket, blandt andet at den amerikanske præsident Joe Biden, han kaldte mandag igen Vladimir Putin for en krigsforbryder og opfordrer til, at han anklages for krigsforbrydelser ved en domstol. This guy is brutal. And what's happening in Bucha is outrageous. And everyone's seen it. Du hæftede dig ved noget ved den udtalelse. Ja, altså det, jeg hæftede var ved, var, at journalisten spurgte, om Biden mente, at det var folkedrab, og der sagde Biden, nej, det mente han ikke, men det var en krigsforbrydelse. Og der findes, altså de tre hovedforbrydelser, altså som kan retsforfølges af den internationale straffedomstol, det er folkedrab, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. Og de har jo hver sin præcise definition. Og for at noget kan defineres som folkedrab, så kræver det, at gerningsmanden har til hensigt at udrydde en gruppe som sådan. Mm-hmm. Og det kan ikke være alle slags grupper. Det skal være grupper, der er defineret ud fra nationalitet, etnicitet, race eller religion. Så folkedrab bliver jo kaldt the crime of crimes, men det er også en meget vanskelig definition at arbejde med. Det er meget vanskeligt at løfte bevisbyrden for, at der er begået folkedrab. Joe Biden siger, at han vil gerne have Putin for en krigsforbrydet domstol. Er det realistisk? Altså, der er jo, hvad skal man sige, mange barriere, før vi vil se Putin i Haag. For det første skal man jo altså få dokumenteret, at Putin havde et ansvar for de her ting, der er sket. Der er forskellige måder, man kan blive ansvarlig på som statsoverhoved. Vi ved ikke, om han har givet ordre til det her. Mm. Vi ved ikke, om han, altså i hvilket omfang han har haft kommandoansvar og burde have vidst, at de her ting var ved at ske og ikke har handlet, som han skulle. Og så en ting er at få sandsynliggjort, at det her tilfælde, noget andet er jo så altså rent faktisk at bevise det i en sådan grad, at han kan blive dømt. Den opklaring, som allerede er i gang, så vidt jeg ved, fordi man har jo givet grønt lys for, at man kan undersøge for krigsforbrydelser i Ukraine. Prøv at beskrive, hvordan det foregår skridt for skridt. Det, jeg formoder, foregår nu, vi hørte jo allerede i begyndelsen af konflikten, at den internationale straffedomstols anklager sagde, nu åbner jeg en efterforskning, og det gør jeg på baggrund af nogle erklæringer, som Ukraine har afgivet. Det her er den navnlige erklæring fra 2015, der giver straffedomstolen kompetence til at behandle blandt andre krigsforbrydelser på ukrainsk territorium begået fra 2015 og frem. Og ICC-anklageren har jo altså åbnet den her efterforskning, og jeg går ud fra, at hans efterforskningshold nu er i gang med at indsamle alt, hvad de kan af beviser i og omkring Bucha, for at dokumentere, jamen, hvem var det, der var til stede, hvad er det, der er sket. De afhører vidner, de foranlediger formodentlig også retsmedicinske undersøgelser osv. Hvor langt de er i den proces, det tør jeg ikke sige noget om. Forholdene er selvfølgelig vanskelige i Ukraine på nuværende tidspunkt, og det er en svær efterforskningsopgave, der står foran dem. Så går jeg ud fra, at man så derefter vil prøve at se på, jamen, hvilke overordnede kan vi så også drage til ansvar for de ting, der er sket her. Hvem har vidst hvad på hvilket tidspunkt, og hvem har haft en handlepligt og har ikke grebet ind, osv. Og man kan sige, jo flere af den her type billeder, vi ser, jo vanskeligere bliver det jo længere op i kæden at sige, at man ikke var klar over, hvad der foregik. Mm-hmm. Hvor præcise beviser skal man have, når det handler om kommandokæden? Altså er det nok, at man har haft et ansvar for de soldater, formoder vi jo, der har udført de her ting, eller skal man have givet en direkte ordre, før man er ansvarlig? Nej, der er forskellige, altså, der er forskellige ansvarsformer. Man er direkte ansvarlig, hvis man beordrer de her forbrydelser. Men så er der også det, man kalder kommandoansvaret eller den overordnedes ansvar. Og det er nogle lidt andre kriterier. Der handler det om, at man vidste, om man gjorde nok for at forhindre osv. Billederne er jo selvfølgelig går ud fra en del af bevismaterialet. Hvad vil ellers være bevismateriale i sådan en sammenhæng? Jamen, det vil jo være afhøringer af vidner, eventuelle videooptagelser, hvis nogen har optaget noget på en iPhone eller lignende. Og så er der jo de hvad skal man sige, fysiske beviser, retsmedicinske undersøgelser. I virkeligheden jo den samme type af bevismateriale, som man indsamler i forbindelse med en national straffesag. Og nogle bevismaterialer bliver også lagt frem for offentligheden. Ukraine har for eksempel offentliggjort en liste med 2.000 navne på på russiske soldater, der angiveligt har været i Butja, og må man gå ud fra Ukraine mener, angiveligt har foretaget de her henrettelser. Man kan også se billeder af de russiske soldater på Twitter. Hvilken rolle spiller de oplysninger i opklaringsarbejdet? Jamen altså, der må ICC's efterforskere jo undersøge, jamen, hvor troværdige er de her beviser. Og hvis de er troværdige, jamen, så er der noget at gå efter. Og så handler det jo om at prøve at få fat i de pågældende. Og det er jo så en praktisk udfordring, som kan vise sig at være en barriere for at komme videre med sagen. Altså, ICC retsforfølger ingen in absentia, det vil sige, at man er nødt til at have de pågældende fysisk til have, for at retssagen kan gå i gang. Men det her er også et informationsspil, der kører en meget voldsom informationskrig mellem Rusland og Ukraine. Når Ukraine går ud og offentliggør soldater med navn og ansigt på Twitter, kan det så i sig selv være en overtrædelse af Genève-konventionen? Altså, vi har jo den tredje Genève-konvention om krigsfanger nu. De her mennesker er ikke til fangetagen, men vi har jo set tidligere eksempler på, at Ukraines indrigsministeriums hjemmeside har haft billeder af tilfangetagende russiske soldater liggende. Og det er en overtrædelse af den humanitære folkeret, men det er ikke en overtrædelse, som man vil betegne som så grov, at den også er en krigsforbrydelse. Hele den her opklaring, som du jo siger, den foregår jo under rigtig svære vilkår i et land, hvor der er krig, og det er et stort opklaringsarbejde. Hvad er tidshorisonten på, at man når frem til i givet fald at lave en sigtelse eller måske endda en tiltale? Altså, det er, som du siger, meget vanskeligt at gennemføre efterforskning under de her forhold. Og der er jo også et hensyn til at få så mange forhold ind under en tiltale som muligt. Der må ICC-anklageren jo foretage en afvejning af, altså det her, for det her handler jo også om at kortlægge, hvad der er sket, og ofrene skal have en fornemmelse af, at retfærdigheden er sket fyldest, og hvis drabet på ens far eller søn ikke er inkluderet i tiltalen, jamen, men så, altså, så kan man... Så ICC-anklageren sidder ikke kun og kigger på Butja. ICC-anklageren kigger på alt, hvad der kan være foregået i løbet af den her krig. Det vil jeg tro, at han gør, og så vil jeg tro, at han foretager nogle prioriteringer. Fordi altså, der er selvfølgelig et spørgsmål om, at sagerne skal være brede, de skal have så meget med som muligt, men der er også et spørgsmål om, at det skal foregå inden for rimelig tid. Så der er både et hensyn til... Og det skal kunne bevises. Og det er selvfølgelig, at det skal kunne bevises. Det er en forudsætning for det hele. Der bliver ikke ret tiltale for noget, som anklageren ikke mener, at han kan bevise. Og så er det gode spørgsmål jo, hvad er rimelig tid? Ja, men det, og så kan man sige, når man, altså en ting er efterforskning, noget andet er jo at få vedkommende, den der så bliver tiltalt, rent faktisk bragt til hav, så sagen kan gå i gang. Og vi har erfaring for, at de her sager kan tage mange år. Ikke? Den første straffesag ved ICC, den varede 10 år. Hvad er sandsynligheden for, at vi kommer til at se billeder af Putin sidde på anklagebænken i Haag? Det er meget svært at sige. Der kan jo ske rigtig meget. Hvis vi pludselig får et regimeskifte i Rusland, så er det jo ikke umuligt, at der så kommer nogen til magten, der er villige til at udlevere Putin til Haag, hvor de faktisk kan løse et problem for dem at slippe af med ham. Vi har set Omar al-Bashir, Sudans tidligere præsident. Bashir, who ruled Sudan with an iron fist for 3 decades before being deposed, amid popular protests in 2019, faces charges of genocide, war crimes and crimes against humanity in Darfur. Og længe havde en tiltale hængende over hovedet fra ICC og rejste rundt i afrikanske lande, og pludselig fik vi et regimeskifte, og nu er han ikke længere, altså nu kan sagen så gå i gang. Så længe Putin har magten i Rusland, så sidder han ikke på anklagebænken i Haag. Men det er meget svært at forestille sig, at han kommer til. Og der er der så i øvrigt også nogle spørgsmål om hans immunitet. Hvad er det for nogle spørgsmål? Jamen det er, altså som udgangspunkt har statsoverhoveder personlig immunitet. Og der er så en diskussion blandt folkeretseksperter, hvor der er nogen, der mener, og det mener blandt andre ICC's dommere, at der er en undtagelse fra de her immunitetsregler, når der er tale om en international domstol. Det er da ellers smart, hvis man gerne vil være diktator. Altså, at der er immunitet, man kan sådan set lave lige, hvad der passer en, så længe man er statsoverhovedet. Det er, og sådan har det været. Det er, altså, hvad skal man sige, en af de ældste folkeretlige regler, det her med immunitet for blandt andre statsoverhoveder. Mm-hmm. Men her er der altså potentielt en uenighed mellem den internationale straffedomstol og så FN's interstatslige domstol, den internationale domstol i Haag. Og hvad er det, de er uenige om? Spørgsmålet om personlig immunitet over for internationale forbrydelser som retsforfølgelse ved internationale straffedomstol, det er et kontroversielt spørgsmål, som folkeretsjurister har debatteret i en hel del år efterhånden. Især efter der kom en afgørelse i 2002 fra den internationale domstol i Haag. Den internationale straffedomstol ligger også i Haag, men er altså noget andet. Den internationale domstol i Haag er FN's øverste dømmende myndighed, som tager stilling til interstatslige konflikter. Og de afsagde en dom i 2002, som, når jeg læser den, så siger de, ville situationen Putin i Haag, altså ville Putin nyde personlig immunitet. Så, og det er lidt svært at forstå, Astrid, så jeg prøver lige at opsummere. Der er altså to domstole i Haag. Det ene er FN's internationale domstol, ja. Det andet er den internationale straffedomstol, den vi normalt tænker på, når vi taler om krigsforbrydelser. Men de to domstole er altså ikke enige om, hvorvidt siddende statsoverhoveder overhovedet kan komme på anklagebænken. Det hviler alt sammen på en fortolkning af en dom fra 2002, og der er folkeretsjurister ikke helt enige om, hvad det var, den interstatslige domstol sagde på det tidspunkt. Som jeg læser det, så ville Putin være immun ved ICC, så længe han er siddende statsoverhoved, og Rusland ikke har tiltrådt ICC-statuten. Hvis vi ikke får et regimeskift i Rusland, hvis Putin bliver siddende på magten, kan man så forestille sig andre mindre fisk i det russiske militærsystem inde på den anklagebænk? Eller er det bare sådan, at så længe han har magten, så længe Rusland er konstitueret som det er, så kommer der ikke til at sidde nogen og blive dømt i Haag? Det er jo dybest set et hvad skal man sige, praktisk og politisk spørgsmål. Hvem er russerne? Er de villige til at udlevere nogen? Og der kan de pågældende blive vigtige brikker i et politisk spil. Altså det kan man sige, det har ikke rigtig noget med min jurafaglige kompetence at gøre, men er simpelthen et spørgsmål om hvem kan vi få udleveret. Astrid Kjeldgaard Petersen, tusind tak fordi du kom i Pilestræde. Tak. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Johanne Diebjerg Holgersen, Sara Husted Meyer. Mit navn er Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.